این تفسیر بیضاوی است. بیضاوی متوفای 791 هجری قمری است و خودش هم از نظر علم تفسیر در بین مفسرین اهل سنت و علمای اهل سنت به عنوان یک رجل بزرگ شناخته میشه. تفسیر بیضاوی کلن این چاپی که من دارم چاپ مصر، چاپ 1388 هجری قمری. این چاپ 30 سال قبل مصره. چاپ‌های جدید با یک مثلا زرق و برق‌های قشنگ‌تری هم شده، اما اونی که مطرحه به این صورت با این چاپ‌های قدیمی، این دو جلده. در جلد دوم سوره احزاب صفحه 245 این کتاب تفسیر بیضاوی میرسه به این آیه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس از ذنب المدنس لارزکم، و ارز گرفته حالا بعد عرض میکنم، و هو تعلیل لامرهن و نهیهن علی الاستیناف و لذالک امم الحکم اهل البیت نسب علی الندا او المدح و یطهرکم عن المعاصی تطهیرن و استعارت الرجسه للمعصیت و ترشیح به تطهیر لتنفیر انها. تا اینجا یه بحث عامه. میگه این که در اینجا رجس گفته، دنس، یک نوع آلودگی، خدا میخواد این رو بزداید و ببرد، و اهل البیت رو که اینجا منسوب اهل البیت گفته، یا نصب علی الندا او المدح، یا استثناس بر اساس مدحی است که راجع به اون یا مخاطب قرار داده، یا اهل البیت شما هستید که یطهرکم عن المعاصی، از معصیت ها پاک شده اید، تطهیرا کاملا پاک شده، و این استعاره الرجس للمعصیه و ترشیح به تطهیر لتنفیر انها، یه اشاره ایست بر این که اینها نفرت از اون آلودگی پیدا کنن و جدا باشن، و تخصیص و شیعه اهل بیت به فاطمت و علی و ابنیهما رضی الله عنهم لما رویه انها علیه السلام و سلام خرج ذات قدرت و علیه مرتون مرحلون من شعر اسود فجلس فعتت فاطمه رضی الله عنها فادخلها فی ثم جاء علیون فادخله فی ثم جاء الحسن و الحسین رضی الله عنهما و ادخلهما فی ثم قال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و الاحتجاج بذالک علی عصمتهم و کون اجماعهم حجتون ضعیف لأن تخصیص بهم لا یناسب ما قبل الآیه و ما بعدها. من اول اونی که شدید خواست مخالفت کنه گفتم، تا بعد رد حرف بیضاوی رو از صحیح بخاری براتون بخونم. این صحیح بخاریه. صحیح بخاری چه کتابیه؟ از صحاح سته اهل سنت، اولین کتاب قوی حدیثی اهل سنت. اینم تفسیر دورالمنصور سیوطی. از تفسیر دورالمنصور هم بخونم، اینم کتاب صحیح مسلم که باز از صحاح سته است، عرض میکنم. اینم تفسیر فخر رازی، کیفم اگه جاداش باز می آوردم ولی کافیست دیگه حالا نمونه. اینم تفسیر فخر رازی که دیگه از این مفسر بزرگتر نداره. اما اول چی گفت ترجمه این چند سطر آقای بیضاوی به عنوان یه مفسر بزرگ؟ میگه این که شیعه تخصیص داده این آیه را به اون قضیه‌ای که پیغمبر وارد خانه شد یک حصای خط خطی از موی سیاه بافته شده با رو دوشش بوده و حضرت زهرا وارد شد، بعد علی، بعد حسن، بعد حسین، اینا را آورد زیر اون پوشش، همون کسا که ما میگیم کسا یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید ما به تعبیر فارسی الان بخوایم بگیم مثل لاف کرسی، مثلا یه چیزی که یه عده‌ای میتونن زیرش قرار بگیرن، یه پوششی پیغمبر داشت، اینو میتونه روی چند نفر بندازه که اینا رو الان توی سرما محافظت کنه. بعد پیغمبر دست به آسمان بلند کرد، گفت خدای این اهل بیت منن، برکات تو بر اونها نازل کن. این آیه نازل شد و از این آیه اسمت اهل بیت فهمیده میشه. اینا میگه حجتون ضعیفون، میگه این دلیل ضعیفه. ببینید نمیگه قضیه دروغه، چرا؟ چون همینا گفتن. حالا کتابای قبل از او که صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگران را میخونم براتون، نمیتونه بگه قضیه دروغه، میخواد یه جوری بیاد دلیل رو بشکنه. میگه نه این ضعیفه. به چه جهت ضعیفه؟ چون آیات قبلش و آیات بعدش راجع به همسران پیغمبره. چرا تخصیص دادید به این پنج تن؟ یعنی در این که پنج تن هست قبول ها، تخصیصش ضعیفه. یعنی پس غیر از این پنج تن بقیه هم هستن. یعنی ما قبلش راجب زنانه، ما بعدش هم راجب زنانه، پس این اسمت رو باید برای همینا بگیریم. یعنی همسران و پیغمبر هم معصومه هستن. خب نقدی که ما بر این کتاب داریم در مرحله اول، پس شما نتونستید راجب اهل البیت منکر بشید، یعنی اهل البیت که ما قبول داریم، علی، زهرا، حسن و حسین علیهم السلام، اینا رو پس قبول دارید که، اما تخصیصش میگید ضعیفه. چرا؟ چون قبل و بعدش راجب اونها هم گفته. ما از کتاب صحیح مسلم و بخاری براتون نقل میکنیم که خود عمر گفت سوره تحریم در قرآن که میگوید اون دو نفر پیغمبر رو آزردند و اگر توبه کنن شاید خدا بیامرزد، گفت عایشه و حفصه است. خب آقای بیضاوی، عمر خودش که پدر حفظه است، که حفظه زن پیغمبره، و عایشه رو خیلی خواستن بالا ببرن به عنوان ام المؤمنین که همسر پیغمبره، خودش میگه اینا قرآن سرزنششون کرده، پس شما از کجا میگید که اونم جزشون هستن؟ حالا کجا گفته؟ اجازه بدید من این قسمت رو الان با توجه به منابع خدمتتون بخونم. صحیح بخاری جلد 56 صفحه 541 و 543 باب 527 صحیح بخاری است. اونایی که اهل بحث و مناظره هستن و در محافل علمی سطح بالای دانشمندان اهل سنت گفتگو کردن میدونن که این کتاب چه سرمایه است برای اهل سنت و اولین کتاب معتبرشونه. میگه فلانی از فلانی از فلانی تا ابن عباس نقل میکنه انه سمع ابن عباس رضی الله عنهما یحدث انه قال مکست سنتن اريد ان اسال عمر ابن الخطاب ان آیه فما استطيع ان اساله حیبت له حتی خرج حاجن فخرجت معهو فلما رجعتو و کنا به بعض طریق عدله الا. میگه من یه سوالی داشتم، میخواستم این رو از عمر بپرسم، یک سال تحمل کردم، هی رفتم هی اومدم هی رفتم، چون اون حالت تندی و خشونت و عصبانی شدن عمر هیبت ایجاد میکرد، میترسیدم. تا اینکه با اوی سفری رو حج خواست بره منم راه افتادم، گفتم بالاخره تو این سفر یه جایی پیش میاد که یک کم حالا حالت عادی داشته باشه من بتونم بپرسم. تا اینکه اون شرایط پیش اومد، قال فوقفت له حتی فرغ ثم سرت معه فقلت له، اونجوری که اینجا داره من میخونم، یا امیر المؤمنین من اللتان تظاهرتا علی النبی صلی الله علیه و سلم، این داره آل نداره مزواجه. گفتم که کی بودن این دوتا از زنان پیغمبر که قرآن میگه علیه پیغمبر دست به دست هم میدادن و پیغمبر رو میآزردن؟ قرآن میگه دیگه اینو، حالا آیاتش هم بعد براتون میخونم. فقال تلکه حفصه و عایشه. عمر در جواب من گفت این حفصه و عایشه بود. صفحه 541 صفحه 543 همین حدیث رو باز با یه بیان دیگری توضیح میده به این کیفیت. میگه که سمعت ابن عباس رضی الله عنهما یقول اردت ان اسال عمر، حالا یه متنی داره من اینجا عرض میکنم، فقلت یا امیر المؤمنین رضی الله عنا، میخونم رضی الله عنا و قلت یا امیر المؤمنین من المرأتان اللتان تظاهرتا علی رسول الله، کیا بودن اون دوتا زن که بر پیغمبر این همه آزار و اذیت رسوندن؟ فما اتمت کلامی حتی قال عمر عائشه به حفصه. میگه من حرفم تموم نشده بود، عمر گفت این دازه نیست که بگی، من میگم عائشه و حفصه بود دیگه، عائشه و حفصه. خب آخه عزیز من، چرا اینقدر مظلومیت ائمه رو بس نیست؟ چرا تو تاریخ ما اینقدر حق کشی بکنیم؟ والله بالله تالله جنبه عشق به اهل البیت جای خودش، جنبه سرسپردگی به اهل البیت جای خودش، اما یه نکته اینجا خودم فکر کنه. فرض کنید ما شیعه، نه آقا، ما به عنوان یک انسان بی‌طرفی که می‌خوایم تحقیق کنیم، ما از بیرون اومدیم تو تاریخ اسلام داریم بررسی می‌کنیم چی بوده قضايا، می‌بینیم یک طرف، حالا می‌خونم براتون، می‌بینین هرچی امشب وقت داد، امشب وقت نداد ان شاءالله فردا شب، که تو این کتابا همه گفتن این اهل البیت علی بود، فاطمه بود، حسن بود، حسین بود، و پیغمبر این همه گفت تا اونجا که مسند احمد حنبل دیشب گفتم میگه 9 ماه پیغمبر دست می‌ذاشت در خانه علی و فاطمه، میگفت الصلات الصلات یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون وقت آقای بیضاوی میاد تو تفسیرش میگه چرا شیعه مختص به این 5 تن کرده؟ خب بابا اینقدر سختگیری نکنید، دایره رو بزرگ کنید، بقیه هم توش بندازید دیگه. آقا مگه دل بخواهی ماست؟ مگر شما نمیگید سری بخاری اولین کتابه؟ او داره میگه عایشه و حفصه اینجوریان. وقتی عایشه و حفصه اینجوری بودن، من چطوری اونا رو هم جزء معصومین بیارم؟ تازه اهل البیت و پیغمبر معین کرد. حالا میخونم بعد براتون. از این گذشته، اگر این خبر یوریدو فعل ماضی است یا مضارعه؟ مضارعه است دیگه، در آینده هم خبر میده. خدایی اراده رو برای آینده هم هست. حالا یا اگر بگید به اصطلاح خبر داده از یه قضیه‌ای که تحقق پذیرفته، به این معنی که اینا متحر شدن، خب در بین همسران پیغمبر اختلاف شیوه 180 درجه وجود داشت یا نداشت؟ در جریان جنگ جمل ام سلمه نامه داد به عایشه، همه نقل کردن، گفت عایشه چطور جرأت میکنی با علی به جنگی؟ که من خودم از پیغمبر شنیدم علی یوم الحق و الحق و ما علی، پیغمبر فرمود به علی حربکم حربی سلمکم سلمی. یه تفسیری بزرگان دارن خیلی قشنگ، نفرمود حربک که حربی و سلمک که سلمی، فرمود حرب و که حربی. یعنی وقتی ما تشبیه داریم مشبه و مشبهون به، اگر تشبیه کردیم بین مشبه و مشبهون به، باید یه وجه رجحانی وجود داشته باشه تشبیه کنیم یا نه. مثلا میایم در فرهنگ عربی و فارسی شجاع را به شیر میگن، مثلا میگن زیدون کل اسد، کل اسد، کاف کاف چیه؟ تشبیه. میگیم زید مثل شیر است، یا ما تو فارسی میگیم زید مثل شیره، مثل میاریم، یعنی شیر را که در شجاعت قوی است بالاتر از قدرت شجاعت زید گرفتیم، زید شباهتی به شیر در شجاعت دارد، به شیر تشبیه میکنیم. لذا اگر پیغمبر میفرمود یا علی حرب و که حربی، یعنی حرب با من خیلی گناهش سنگینه، با تو هم بجنگن مثل اینه، یعنی یه وجه شبهی داره. اما فرمود حرب و که حربی، حرب تو اصلا حرب منه، نه اینکه شبیه حرب منه، تو من تو یکی هستیم. آیه مباهله رسیدیم، انشالله بحث میکنیم. لذا حرب و که حربی، سلم و که سلمی. خب ام سلمه نامه داد با عایشه، گفت عایشه جنگ با علی جنگ با پیغمبره، جنگ با پیغمبر جنگ با خداست. عایشه چی گفت؟ عایشه گفت نمی جنگم، یا حق با عایشه است یا حق با کیه؟ یا حق با ام سلمه دیگه، میشه هر دو حق باشن. زاهدان بودم، نشستی داشتیم با بعضیا گله کردن که اهل از علمای اهل سنت بودن، چرا اینقدر شما به معاویه بد میگید؟ گفتم من یه سوال از شما دارم، تو رو خدا بیاید اصلا تعصب شیعه و سنی رو بذاریم کنار، دو تا برادر مسلمون با هم حرف بزنیم، معاویه با علی جنگید یا نجنگید؟ خون به دل علی کرد یا نکرد؟ رنج به علی داد یا نداد؟ حق با علی بود یا با معاویه بود؟ اگر حق با علی بود، بله معاویه رو لعن کن. اگر حق با معاویه است، علی رو خلیفه چهارم قبول داری؟ آقا جون بازی رو بذارید کنار دیگه، ببین چی جواب داد. به ما چی 14 قرن قبل خودشون یه تشخیصایی دادن با هم انجام، گفتم عجب، پس بنده عقلمو تعطیل کنم برم کنار، خدا حافظ شما، من وظیفه دارم مطالعه کنم، امروز نظر بدم، حق رو بشنوسم، چی اجتهاد در مقابل نص، بالاخره یا اون اونجا این قضیه رو گفتم که برای شما هم چند بار گفتم، در سوریه بنده خدای اماکن رو معرفی میکرد، رسید به حرم جناب حجر ابن عدی، گوه هازا مرقد و سیدنا حجر قتله سیدنا معاویه، قتل آقای ما حجر که آقای ما معاویه او رو کشت، هم قاتل آقای ما هم مقتول آقای ما. نه، ما افتخار میکنیم، مکتبی داریم به یمن ولای علی و آل علی به ما فهموندم تولی و تبری. این بازی ها چیه که بخوایم گروه ها رو بزنیم؟ نخیر، ما با اونهایی که با راه خدایان سر سپرده ایم تا قطرات خونمان بریزه، ولی اونهایی که در مقابل راه خدا ایستادن یک آن حاضر نیستیم کوتاه بیایم. باطل اگه باطله باید گفت باطل. چرا؟ اگه شیعه علی هستن علی به من یاد داده. مگه به علی نگفتن یک کمی مماشات کن کنار بیا؟ چی گفت علی؟ گفت اگه حقه چرا بعد با او در بیافتم؟ اگر باطله چرا یه لحظه مماشات کنم؟ آخه دنیام به خطر میفته. دنیا رو بده به دنیا دارا. ما اصلا دنیا رو برای این میخوایم که لحظه مرگش یه نگاهی علی به ما بکنه، وگرنه همه دنیا رو دادیم. ما دنیا رو برای این میخوایم که شب اول قبر ما علی یه اشاره ای به قبر ما بکنه، بگه آرام باش نترس. ما اصلا دنیا رو برای این میخوایم که پیش نیازه واحدهای درس علی در بهشت رو اینجا پاس کنیم، که اونجا رامون بدن بریم پای درس علی بشینیم. اون وقت برای اینکه دنیا داشته باشم خودم از علی جدا کنم، اینجا باید بگیم ای مرگ تو بیا به سراغ ما، حیات من نزله. این دیگه حیات نیست برای ما. ولذا اگر حق با مسلمه است پس عایشه خطاکاره، اگر حق با عایشه است پس اون سلمه خطاکاره، پس لااقل بعضی از زنان پیغمبر معصوم نیستن دیگه، یا این عقل یا اون عقل. خب اگر در این آیه اهل البیت همسران پیغمبر باشه با این حرف چی میگید؟ نشون میده اینا نیستن. حالا امشب خسته میشه، من این کتابا بقیه رو فردا شب میخونم. صریح گفتن و اعتراف کردن، گفتن اهل البیت این خمسه است. حتی ام سلمه اومد گفت یا رسول الله منم جزشم، که یه برداشت قشنگی رو باز مرحوم قاضی نورالله کرده رحمت الله تعالی علیه، فرموده اگر در عرف زبان عربی اون زمان از آیه تطهیر اهل البیت زنا فهمیده میشد، چرا ام سلمه سوال کرد منم جزش میشم یا نه؟ نشون میده معنا رو نمیده. تازه پیغمبر چی جواب داد؟ گفت لا انکه علی خیر، نه تو عاقبت به خیری ولی جز این دسته نیستی، برو کنار. خود ام سلمه این اعتراف کرده، این کتابو نوشته.